salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na zrównoważony rozwój, powiedział w Sulęcinie premier Mateusz Morawiecki. Francja i Holandia rozpoczęły ewakuację swoich obywateli z Sudanu. Wczoraj zrobiły to Stany Zjednoczone. Od początku roku w Polsce stwierdzono prawie 2800 zachorowań na boreliozę. Dwa razy tyle, co w ubiegłym roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd stawia na zrównoważony rozwój gospodarczy. Szef Rady Ministrów był z wizytą w Sulęcinie w województwie lubuskim. Jak mówił podczas swojego wystąpienia, miasta powiatowe także muszą się rozwijać. Rozwój zrównoważony jest wtedy, kiedy poszczególne koła zębate przenikają się, współpracują ze sobą, zazębiają się o siebie. To też jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, w jaki sposób rozwija się Polska powiatowa, Polska lokalna. Na to stawiamy, na zrównoważony rozwój gospodarczy i cieszę się, że to on doprowadził do najniższego w historii III Rzeczpospolitej poziomu bezrobocia. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że dzięki temu przyszłe pokolenia będą chciały żyć także w mniejszych miejscowościach. Francja i Holandia rozpoczęły ewakuację swoich obywateli i personelu dyplomatycznego z Sudanu, gdzie od kilku dni trwają walki. Chodzi o 150 Holendrów i 250 Francuzów. Konflikt między armią sudańską a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia wybuchł 15 kwietnia na tle decyzji rządu o wcieleniu ich do regularnych oddziałów. Obie frakcje toczą bitwy uliczne z użyciem broni i artylerii. Dziesiątki tysięcy Sudańczyków uciekło ze swoich domów, a miliony są uwięzione z powodu wyczerpujących się zapasów żywności i wody, informuje Wall Street Journal. Wczoraj wieczorem ewakuowany został personel ambasady USA ze stolicy Sudanu Chartumu, poinformowały służby prasowe Białego Domu. Od początku roku w Polsce stwierdzono prawie 2800 zachorowań na boreliozę, dwa razy tyle, co w ubiegłym roku. Kleszcze najczęściej przybywają w zaroślach do 1,5 metra wysokości i w trawach, przypomina śląski wojewódzki inspektor sanitarny. Przy ich usuwaniu z ciała trzeba unikać jakichkolwiek środków drażniących, jak benzyna czy spirytus, dodaje Grzegorz Chłudzik. Pęseta, cieniutka pęseta i usunięcie tego kleszcza z delikatnym ruchem obrotowym, bądź też stosowanie takich haczyków, nazywa się to ładnie kleszczołapki. Jeżeli zrobimy to do 12 godzin od chwili ukłucia przez kleszcza, mamy naprawdę zminimalizowane ryzyko zakażenia się, jeżeli ten kleszcz oczywiście w przewodzie pokarmowym ma bakterie, które powodują określone schorzenia. W naszym kraju co roku stwierdza się około 20 tysięcy przypadków boreliozy. Do codziennej lektury Pisma Świętego zachęca z okazji rozpoczynającego się dziś tygodnia biblijnego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Tydzień biblijny ma przypominać, jak ważne dla chrześcijanina jest sięganie do tej świętej księgi, powiedział arcybiskup Stanisław Gondecki. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa, to powinniśmy też mieć pragnienie przebywania z Nim i słuchania Jego słowa, a następnie życia Nim w naszej codzienności. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich wierzących, ale również poszukujących prawdy do osobistej, codziennej lektury i rozważania Pisma Świętego. Spróbujmy w tym dzisiejszym zabieganym świecie odpoczywać przy Chrystusie, odpoczywać przy Jego Słowie. Tydzień biblijny połączony z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego zainicjowano po raz 15. Mimo wiosny nie można zapominać, że w wyższych partiach Tatr są nadal zimowe warunki, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W dolinach zakwitły krokusy, a temperatura w ciągu dnia sięga 20 stopni. Jednak w wyższych partiach jest dużo śniegu, który po nocnych przymrozkach jest bardzo twardy, mówi Tomasz Zając z TPN. Śniegu jest bardzo dużo. Na Kasprowym Wierchu w tym momencie mamy około 185 cm, na Łomnicy ponad 3 metry, więc możemy się spodziewać, że ta zima w Tatrach rzeczywiście jeszcze chwilę potrwa. Wybierając się już wyższe partie gór, musimy się odpowiednio przygotować. Tutaj wymagany jest sprzęt zimowy, czyli to, co mówimy, apelujemy przez całą zimę. Musimy mieć raki, czekan, kask, dodatkowo ABC lawinowe, sonda, detektor, łopata. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Wczoraj topór udzielił pomocy 8 osobom. Śmigłowcem ewakuowano mężczyznę z Orlej Perci, który mimo posiadania zimowego wyposażenia nie podołał trudom wycieczki. Pomocy potrzebował też narciarz skiturowy, który złamał nogę w masywie miedzianego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela dość pogodna, z wyjątkiem zachodu, gdzie może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Słabe przelotne opady deszczu możliwe też na Podkarpaciu, a wysoko w Tatrach, jak słyszeliśmy powyżej, przelotne opady śniegu. Na termometrach 15 stopni na zachodzie i miejscami nad morzem, 19 na wschodzie, 21 na Śląsku, Opolszczyźnie i w centrum kraju, do 22 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, kolejna niedziela. Po prognozie pogody wszystko jest jasne. Powiem tylko, że jest pięknie, a przez okno Myśliwieckiej widzę listki takie młode. Wszystko wskazuje na to, że dobry los sprawił, iż będziemy się spotykać w niedzielę właśnie w samo południe. Ja będę miał tę wielką przyjemność. Dziś Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Jako, że być może w następną niedzielę i jeszcze następną też się spotkamy, pomyślałem, że dobrze by było, abyśmy mieli jakiś wspólny szyld czy hasło tych spotkań i wymyśliłem dość mało oryginalnie. Jeśli Państwo mają jakieś inne propozycje, proszę bardzo. Ponieważ wymyśliłem, że będziemy się spotykać pod hasłem piosenki i blues na niedzielę. Nasz program ma 2 godziny, w związku z tym podzielimy go na piosenki i na bluesa. Zaczynamy od piosenek, piosenki na niedzielę. Let's feel. Niezniszczalna i piękna radiowa piosenka Radio Orchid, Fury in the Slaughterhouse. Tytuł piosenki na niedzielę jest oczywiście tylko i wyłącznie umowny. Jeśli Państwo będą mieli ochotę, bardzo zachęcam do tego. Proszę sięgać po te piosenki w każdym innym dniu tygodnia. Sięgam po piosenkę polską i od razu muszę się przyznać, że ja o tej piosence zapomniałem, a kiedyś, to było tak bardzo dawno temu, w programach niedzielnych przed południem, kiedy się z Państwem spotykałem, odtwarzałem ją prawie w każdym programie. Zapomniałem o niej, pani Ewo, przepraszam, Ewa B. Takie to dziś piosenki na niedzielę. Pomidory i Ewa Bem. Pani Ewo, jeszcze słowo do pani. Serdeczne pozdrowienia z Myśliwieckiej, z programu Trzeciego Polskiego Radia. Sięgam po kolejną płytę i wydaje mi się, że pierwsze dźwięki gitary natychmiast rodzą w głowie skojarzenie dwóch imion, przede wszystkim za sprawą filmu Matylda i Leon.

Zespół Genesis, wokalnie oczywiście Phil Collins, piosenki na niedzielę teraz, w piosenkach na niedzielę pod hasłem Polskie Radio lubi polskich artystów, a prowadzący tę audycję bardzo lubi Stanisława Sojka. Tego pragnę, tego szukam. samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Tolerancja na miły Bóg w piosenkach na niedzielę Stanisław Sojka. Myślę, że przestaliby mnie państwo słuchać i być może nawet szanować, jeśli coś takiego następuje, gdybym w piosenkach na niedzielę nie sięgnął do twórczości Elvisa Presleya i żeby państwo nie psioczyli na mnie, sięgam po płytę, ale utwór nie będzie z takiego podstawowego kanonu Elvisowych utworów, przy czym od razu powiem, że mnie ten utwór niesłychanie się podoba i bardzo lubię te 2 minuty i 7 sekund. She's Not You, Elvis Presley. Her hair is soft and her eyes are also blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I feel blue. She's everything man could want, but she's not you. And when we're dancing, it almost feels the same. I gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not. Just breaking my heart, 'cause she's not you. And when we're dancing, it almost feels the same. I've gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you. Potęga utworu 2 minuty 7 sekund. She's not you, Elvis Presley. Ostatnio jadąc samochodem słuchałem sceny Kodyma w programie trzecim Polskiego Radia i w pewnym momencie Jędrzej powiedział, że teraz najpiękniejsza piosenka, jaką w życiu słyszał. No więc nastawiłem ucha i następnie pojawiło się na antenie Mad About You zespołu Hooverphonic. No i ja się pod tym zdaniem Jędrzeja bardzo podpisuję, bo to jest piękna piosenka. Natychmiast zacząłem szukać w głowie jakiejś takiej swojej odpowiedzi na moją najpiękniejszą piosenkę i postanowiłem ją dzisiaj przynieść do radia, do piosenek na niedzielę. Zatrąbi Chris Botti, zaśpiewa Nathalie Merchant. Baby. Szkoda, że ta czysta muzyczna przyjemność trwa tylko 4 minuty. Break Your Heart na trąbce jazzowej Chris Botti, na zaśpiewała Nathalie Merchant. Jeśli się nie mylę, proszę mnie skorygować, jeśli mówię jakieś głupoty. Wydaje mi się, że teledysk do tego utworu był rejestrowany w Chelsea Hotel. No i w trakcie tego teledysku pojawia się postać aktora, który wciela się w Leonarda Cohena. Zresztą polecam Państwu, bo teledysk jest piękny, a piosenka, no to już zostawiam Państwa ocenie. Ja przepadam za Nathalie Merchant i tym utworem Break Your Heart. Teraz Polskie Radio lubi polskich artystów i polskie piosenki. Ja przepadam za tym utworem Marka Grechuty. Wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków duże spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu, jak ziemi, a uczysz się pod obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoku wiedza tajemna, obłoku fantasmagoria, obłoku cudze spojrzenia, obłoku pewność ulotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu. Się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak obłok.